betonu. She my number one, I don't need nothing on the side. Said that I was done for good and don't want no more lies. But my phone be blowing up, temptations on my line. I stare at the screen a while before I press decline. But she plants a seed and it still lingers in my mind. Told myself I'm strong enough to shake it and I'm trying. But I'm only human, I know loving you's a crime. If I take this cookie now, one day I'll do the time. Slip me a Xanny at once. Somebody. I got the earth and the blunt. Smoke. I get the skirt when I want. Girl. I get the skirt when I want. Girl. Due to the money aroma. Somebody. My girl, she got a diploma. Smoke. She got white written all over. She got white written all over. All a nigga know is how to fuck a good thing up. Run from the pain, sip lean, smoke tree up. When I'm in your town, press pound, hit me up. When I'm in your town, press pound, hit me up. Only if you down and you slurp good D up. If the work good, I'll be back for the re-up. Hate when I creep in the phone, wake me up. Fake like I'm sleep, knowing damn well I be up. Monkey on my back and I walk 100 miles. Guilt make a nigga feel fake when he smile. Love get confused in the mind of a child. Cause love wouldn't lie like I lie and it's wild. Wanna have my cake and another cake too. Even if the baker don't bake like you. Even when the flavor don't don't taste like you. So I'm back mobbing with the late night crew. All in your mind with fears that would come true. Back of my mind, the back of my mind was you. Wishing that I could blind myself from view. And only advice for you. Slip me a Xanny at once. Somebody. I got the earth and the blunt. Smoke. I get the skirt when I want. I get the skirt when I want. Due to the money aroma. Somebody. My girl, she got a diploma. Smoke. She got white written all over. She got white written all over. I'm a fake nigga and it's never been clearer. Can't see myself when I look in the mirror. Can't see myself when I look in the mirror. Can't see myself when I look in the mirror. I'm a fake nigga and it's never been clearer. Can't see myself when I look in the mirror. Can't see myself when I look in the mirror. Can't see myself when I look in the mirror. She my number one, I don't need nothing on the side. Said that I was done for good and don't want no more lies. But my phone be blowing up, temptations on my line. I stare at the screen a while before I press decline. But she plants a seed and it still lingers in my mind. Told myself I'm strong enough to shake it and I'm trying. But I'm only human, I know loving you's a crime. If I take this cookie now, one day I'll do the time. I love her, I don't wanna lose her. I'm selfish, I know that I use her. My ego gets stroked and I bruise her. My ego gets stroked and I bruise her. My actions, I know they confuse her. At home, I look happy as usual. On the road, on my Mac, I'm a chooser. I'm an addict, I'm masking it. Kevin's hard. They tell me what's done in the dark will find a way to shine. I done did so much that when you see, you might go blind. What's done in the dark will always find a way to shine. I done did so much that when you see, you might go blind. Rozpoczynamy Tony z Betonu, Kuba Różyło, kłaniam się, witam wszystkich nocnych Marków, zapraszam na godzinę z rapem w Trójce. Dzisiejszą audycję rozpocznę od pewnego sprostowania. Trochę kuchni wam zdradzę radiowej, ale wymaga tego sytuacja. Zeszłotygodniowa audycja została nagrana z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ byłem na wakacjach i nagrałem ją wcześniej. No i pech chciał, że bardzo dużo rzeczy się wydarzyło w tamtym tygodniu, do których oczywiście w tamtej audycji za sprawą jej wcześniejszego nagrania nie odniosłem się. Między innymi zagrałem wtedy utwór z gościnnym udziałem J. Cole'a, mówiąc, że to dawno niesłyszana postać. No i pech chciał, że J. Cole w tamtym tygodniu zapowiedział swoją nową płytę i nawet zdążył ją wypuścić, bo teraz jest ta moda i tendencja, żeby wypuszczać płyty bez zapowiedzi, trochę w formie niespodzianki, czy zapowiedzieć ją 3 dni przed wydaniem. I tak właśnie było z J.M. Cole'em i w audycji wyszło na to, że nie mam pojęcia o tym, że J. Cole wydał płytę, a tak jednak nie było. No i właśnie dzisiaj rozpocząłem audycję od nowego J.A. Cole'a, Kevin's Heart, nagranie o zdradzie, o pokusie, która czyha na gwiazdy. Wykorzystuje to nagranie grę słowną i tytuł tego nagrania grę słowną Kevin's Heart. Nawiązuje oczywiście do postaci znanego stand-upera, komika Kevina Harta, który też ostatnio w serwisach plotkarskich pojawił się w kontekście zdrad małżeńskich i nawet sam Kevin Hart wystąpił w teledysku do tego nagrania. Jeśli chodzi o nową płytę Jaya Cole'a K.O.D., to jest to kolejny kameralny album w dorobku tego rapera, daleki od trendów, już trzeci z rzędu jego album bez żadnych gości rapujących. Bity ewidentnie mają głównie nie przeszkadzać Jay Cole'owi, który skupia się na warstwie tekstowej. Czasem nie wychodzi to aż tak mądrze, jak chciałby, jak na przykład w nagraniu, którym rapuje o podatkach i dosyć kuriozalne tezy tam przedstawia, więc nie jest zawsze tak kolorowo z tymi tekstami Jaya Cole'a. Natomiast najgłośniej w kontekście tej płyty było o nagraniu, które ją zamyka, 1985 Intro to the Fall Off, swoiste memento dla młodych raperów, szczególnie dla Lil Pumpa, który to miał disować Jaya Cole'a ponoć wcześniej. I Jay Cole nagrał taki utwór, który jest przestrogą, można powiedzieć, dla wszystkich raperów, którzy wybili się w ostatnich latach. Warto posłuchać tego tekstu, bo jest bardzo ciekawy. Jay Cole, nowa płyta. 1985, I arrived. 33 years, damn, I'm grateful I survived. We wasn't supposed to get past 25. Joke's on you, motherfucker, we alive. All these niggas popping now is young. Everybody say the music that they make is dumb. I remember I was 18. Money, pussy, parties, I was on the same thing. You gotta give a boy a chance to grow some. Everybody talking like they know something these days. Niggas acting woke, but they broke, I respect the struggle, but you all frontin' these days. Man, they barely old enough to drive. To tell them what they should do, who the fuck am I? I heard one of them diss me, I'm surprised. I ain't trippin', listen good to my reply. Come here, little man, let me talk with you. See if I can paint for you the large picture. Congrats, cause you made it out your mama house. I hope you make enough to buy your mama house. I see your watch icy and your whip foreign. I got some good advice, never quit torn. Cause that's the way we eat here in this rap game. I'm fucking with your funky little rap name. I hear your music and I know that raps change. A bunch of folks will say that that's a bad thing. Cause everything's commercial when it's pop now. Trap drums is the shit that's hot now. See, I've been on a quest for the next wave. But never mind, that was just a segue. I must say, by your songs I'm unimpressed, hey. But I love to see a black man get paid. And plus you having fun and I respect that. But have you ever thought about your impact? These white kids love that you don't give a fuck. Cause that's exactly what's expected when your skin black. They wanna see you dab, they wanna see you pop a pill. They wanna see you tatted from your face to your heels. And somewhere deep down, fuck it, I gotta keep it real. They wanna be black and think your song is how it feels. So when you turn up, you see them turning up too. You hit the next city, collect your money when it's due. You getting that paper swimming and bitches, I don't blame you. You ain't thinking about the people that's looking like me and you. True, you got better shit to do. You could've bought a crib with all that bread that you done blew. I know you think this type of revenue is never ending, but I wanna take a minute just to tell you that ain't true. One day them kids is listening gon' grow up and get too old for that shit that made you blow up. Now your show's looking light cause they don't show up, which unfortunately means the money slow up. Now you scrambling and hoping to get hot again, but you forgot you only pop cause you was riding trends. Now you old news and you going through regrets cause you never bought that house but you got a Benz. And a bunch of jewels and a bunch of shoes and a bunch of fake friends. I ain't judging you, I'm just telling you what's probably gonna happen when you rapping about the type of shit you rapping about. It's a faster route to the bottom, I wish you good luck. I'm hoping for your sake that you ain't dumb as you look. But if it's really true what people saying and you call yourself playing with my name, then I really know you fuck. Trust, I'll be around forever cause my skills is tip top. To any amateur niggas that wanna get rocked, just remember what I told you when your shit flop. In 5 years you gon' be on Love and Hip Hop, nigga. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no loss. Oh, yeah.

uciekły na urlop. Moje demony uciekły na urlop, ale niedługo wrócą, ej, z wyprasowaną koszulą, podjadą służbową furą. Wszystkie demony i diabły są tutaj, więc pomyśl jak pusto musi być piekło. Szepnęła, że drugi raz nie oszukam i wyszła z płaczem, a słowo się rzekło. Wszystkie demony i diabły są tutaj, więc pomyśl jak pusto musi być piekło. Szepnęła, że drugi raz nie oszukam i wyszła z płaczem, a słowo się rzekło. Wszystkie demony i diabły są tutaj, więc pomyśl jak pusto musi być piekło. Szepnęła, że drugi raz nie oszukam i wyszła z płaczem, a słowo się rzekło. Wszystkie demony i diabły są tutaj, więc pomyśl jak pusto musi być piekło. Szepnęła, że drugi raz nie oszukam i wyszła z płaczem, a słowo się rzekło. Moje demony uciekły na urlop z płyty Tako na Fide. Tak jak Stany żyły J.M. Cole'em rapującym o młodych amerykańskich raperach, tak w polskim hip-hopie w ostatnich tygodniach sporo mówiło się o Grubym Mielskim, który rapuje o polskich młodych raperach. Pojawiła się jego nowa płyta Komik z depresją i promował ją singiel, który był bardzo ostrym wjazdem i to takim bez strzałów w powietrze, jak to się zwykło omawiać w takich numerach, w których raperzy krytykują coś, co się dzieje na scenie, ale nie wymieniają ksywek. Mielski tutaj trzeba go pochwalić za odwagę, ponieważ wymienił bardzo wiele osób, między innymi obrywa się w tym nagraniu Tedemu, Wad Stoi, Żabsonowi, czy O Co Chodzi, czyli właściwie czołówce newschoolowego polskiego rapu. I Mielski można powiedzieć, że jest takim wyrzutem sumienia na zadowolonej i najedzonej, nieco zgnuśniałej polskiej scenie rapowej. Posłuchajcie właśnie nagrania Nowy Klasyk, którym Mielski bierze te wszystkie osoby na warsztat. To nowy klasyk, przyszedł wam mordy zaszyć. Patrzysz mi w oczy i widzisz, że znam też gorsze czasy. Odstęp dla tych, co pragną jakichś platyn w zawodach. Pół sceny wie jak tryb i Olis, to żadna nagroda. Jeśli nie wiesz, zapytaj swoją wytwórnię. Bo nie wejść na Olis z rapowym legalem, to dopiero jest sukces. Wasze śliczne życia z Insta, gonitwa po zasięg. Bardziej niż pisać takie płyty, wolę iść na kasie. Gdzieś do Lidla za 2-300 pizgać niż hańbić nazwisko. To tylko hip-hop dla ciebie, przykro, że tak to wyszło. Dla mnie Mielski jest więcej niż ksywką. Przejmę przyszłość, zwinę klopsy tylko sprzed nosa. Szybko i będzie wszystko. Stara półtorej brutto, gościu, rób tą Amerykę. Weź futro, sikor, cwali z klasy plus tą głupią cię. Jesteś raperem czy jakimś wujaszkiem ekscelencją. Dzisiaj na was leję, choć kiedyś chciałbym poskładać pięścią. Nie co masz na sobie i skąd mogę to podkosić. Dla nas zawsze liczył się człowiek, a nie co kto nosi. Gdy zleci puder, farba z dyni, jesteś dzieckiem, błagam. Ja nawet jeśli stoję w miejscu, to jest pierwsze nadal. Taki Kłebo czy Kuban to strzały raz na bańkę. Reszta to widy, co piszczą, dajcie mi łachy tańsze. Szanuję fluchmis z jego solkiem, ale kanał SB. Gdybym słuchał tego dychę temu, powiedziałbym, gdzie jestem. To jest dziś hip-hop, mogę co najwyżej umyć nim sobie. Bo nie ma żadnego wspólnego mianownika z tym, czym jest hip-hop mój. Żaba, Tede czy Wacek, mini ludzie, lecz Chrystem. Ej, mi blachę, ja to nim wrzucisz ich w rap playlistę. Jestem czołgiem w topie Polski, nie dlatego ci twój tank top. Wyrwę wam z garbonki i obrączki z Rita Plankton. Patrol w ziemianka, ślicznie leciał bomb voyage. Dzisiaj słucham go i myślę, przestał Jarek zacząć Polk. Jestem tu po to, byście nie czuli się pewni. To żaden beef, piszcie lepsze wersy, by nie być następnym. Matko i sobie chcę konkurencji. Mielski kleje teksty do perki, jak skejczy girę do deski. Bujam się od dekady ponad, to długa droga, by wiedzieć jaka jest moda i jak już tu to mam. Cztery płyty, ta sama nuda, grubas nie zamiód, więc kup te ścierwa, ochaju, czpaniu i rwaniu maniur. To nie jest personalne, choć pewnie węszą nagle. Większość z nich ma skille, lecz lecą na płytach średnio fajnie. To jest odpowiedzialność, mówił o tym kiedyś Eldo. Niech myślą zanim palną, bo nie trudno tu wpisnej. Natomiast łatwo jest zatruć tym młodym nerdom dynie. Rap to jest sanktum z marszu, zawsze myśl o czym płyniesz. Bo jeśli nie wiesz, nie żyjesz tu jak się tym chwalisz. Biegasz za chlebem, tyrasz tu dniami i nocami. A nie się pławisz jak w klipie z sushi na złotej. Ej miś, to jesteś dla mnie cwelem, nie typem. Kitraj tą witę, nie przejdę obok z ciszą. Gdy niszczą mi to co kocham, to jakby pies dymał żonę tobie na twoich oczach. Rozumiesz chłopak, już czas najwyższy, żeby zwinąć.

całe życie kciuk w dół. Teraz przejdziemy do nagrań, nazwijmy to trochę bardziej alternatywnych, hip-hopu z bardziej marginesu sceny. Najpierw projekt Syny, o którym jest bardzo głośno w ostatnim czasie i który mocno polaryzuje odbiorców i recenzentów. Jakub Żulczyk niedawno umieścił wpis na Facebooku, w którym to zmieszał z błotem totalnie płytę projekt Tako na Fide i też tam tak w ramach dygresji czy na marginesie wymienił kilka osób z polskiej rap sceny, które uważa, że wniosły tę grę na zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o pisanie, i między innymi właśnie wymienił tam grupę Syny. Przyznam szczerze, że ja raczej znajduję się w tej drugiej grupie odbiorców, czyli tej, która nie do końca rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Czy to jest pastisz, czy to jest naśmiewanie się, czy o co właściwie w tym wszystkim chodzi. Piernikowski, czyli osoba, która stoi za tekstami, za rapem w tym projekcie, bierze język ulicy, rapu lat 90., takiego spod znaku psychodelii i dresiarstwa, i używa go, tylko właśnie nie do końca wiem, w jakim celu. Natomiast wszyscy recenzenci są zgodni co do produkcyjnej strony tego projektu. Zbiera producent działający pod ksywą 1988, a wcześniej znany jako Etamski. Wiele komplementów za swoje mroczne, głębokie produkcje. Zagram dla was jedno nagranie z płyty Sen Synów, żebyście sami mogli sobie wyrobić zdanie na temat tej twórczości. Bluzy Kangury. Tak nazywa się nagranie. Czarne chmury, niełasne noszą bluzy kangury. Tu gwiazdą chodzi, kto leci z góry. Na głowach czapki, daszki, kaptury. Na górze oberwanie chmury. Już ci mówiłem, co noszą białacy. Bluzy kangury, daszki, kaptury. Tu gwiazdą chodzi, kto leci z góry. Mój drogi białas, przyszedłeś do mnie. Mówi, że rząd chce nas zrobić w kraju, że na ulicach jest niespokojnie. Ja się pytam, który rząd ten? Ponoć białasom odcinają tlen. Ja się pytam, jaki tlen? My od lat bez tlenu, całą noc, cały dzień. Białasy duchy, dupy twarde, taborety bez poduchy. Ej, patrz, idzie gówno burza. Białas chce być suchy, marzą mu się dobre ciuchy. Ej, syny, po co? Łażą, marzną, mokną. Ej, no weź na deszcz, na sucho można gapić się, wiesz, przez okno. Patrz w górę, czarne chmury, niełasy noszą bluzy kangury. Duch na co chodzi, to leci z góry. Na głowach czapki, daszki, kaptury. Na górze oberwanie chmury. Już ci mówiłem, co noszą białasy. Bluzy kangury, daszki, kaptury. Duch na co chodzi, to leci z góry. Mój drogi białas mi tu relacjonuje, że ktoś gdzieś na ścianie napisał sentencję, cytuję. Syny, heju, białasie, ja się w domu bawię ciszą, kiedy na ścianie tej dla mnie wersy piszą. Naciskam wtedy rekordinio, idzie to na taśmę. No dalej pisz tekstu, synu, białas. Białas mów, Gore-Tex. Zajebiste są, kiedy w pogodzie jakiś mawruch Meksu. Patrz, heju, na górze, syny na dole. Będzie kontratak, z niej winy im gole. Nie ma Gore-Texu, w serce jest gołe. No wiem, może jestem debilem. Jeszcze do lustra przystanek na chwilę. Jak mokną cię mawruch, a ze stylem. Ej. górę czarne chmury. Białasy noszą bluzy, kangury. Lucha są chodzi, co leci z góry. Na głowach czapki, daszki, kaptury. Na górze oberwanie chmury. Już ci mówiłem, co noszą białasy. Bluzy, kangury, daszki, kaptury. Lucha są chodzi, co leci z góry. 8-8 pierni kości. Syny. Mój drogi działa. Bluzy kangury z płyty Sen zespołu Syny. Tak jak mówiłem, nie do końca kumam lot, który Piernikowski proponuje w ramach tego projektu. Momentami oczywiście trafia tymi tekstami, ale momentami wydaje mi się, że zupełnie nie, więc takie jest moje zdanie. Natomiast pozostajemy teraz na obrzeżach polskiej sceny hip-hopowej i parę słów o raperze i projekcie, w którym to wypadku jestem zdecydowanie na tak, ale mogę być nieobiektywny, mówiłem to już tydzień temu czy dwa tygodnie temu, że pojawiam się na tym albumie, o którym teraz powiem parę słów, więc miejcie to na uwadze, słuchając mojej opinii. Mogę być nieobiektywny. Mówię oczywiście o Afro Jacksie, jego nowej płycie Nikt nie słucha tekstów. Ostatnie płyty Afro Jacksa, wydawane jako legendarny Afro Jacks, były taką formą performance'u, mówiąc brzydko, takiego artystycznego wyżygu, który to Afro Jacks prezentował swoim fanom. A ta płyta jest ewidentnie zrobiona z trochę podejściem poważniejszym i pachnie momentami mocno dawnym afrokolektywem, ale mam też wrażenie, że jest to płyta trudniejsza, jeśli chodzi o teksty, że wymagają one więcej uwagi od słuchacza, intensywniejszego słuchania, nie wchodzą od razu momentami, trzeba się naprawdę w nie wsłuchać kilkukrotnie i można powiedzieć, że tutaj Afro Jacks wykazuje się klasyczną w jego wydaniu przekorą, bo w końcu nazwa tej płyty to Nikt nie słucha tekstów. Zagram wam dwa numery z tej płyty, otwierający tytułowy z udziałem Łony. Trzeba przyznać, że też trzeba mieć sporo przekory, żeby otworzyć płytę takimi wersami, jak robi to Afro Jacks w tym nagraniu, ale jest już druga z kawałkiem poważnym, więc możemy sobie pozwolić na takie teksty. A potem będzie bardziej piosenkowo, lirycznie i delikatnie, bo taka też jest ta płyta. Mieszają się na niej rapy z taką bardziej właśnie piosenkową odsłoną Afro Jacksa, z której też przecież był on znany w późniejszej okresie w afro kolektywu. Także najpierw nagranie kojarzące się z pierwszymi płytami afro kolektywu, tytułowy z Łoną. Czodoły puste, ona ma nadal zadozumiały i sztywny w kształcie tyldy uśmiech. Zacząłem przy butelce żytniej, przy stoliku z powitym marazmem. Mówiła, słucham muzyki ambitnej i słowa są dla mnie ważne. A jakże, więc skończyło się u niej. Myślałem, że jest łatwa, a ona jęczy, rozumiesz. Wejdź po cichu, nie pal światła. Czułem, że się pocę, że hańba i koniec. A w głowie huczało mi odmów, gdy halczała pod nosem, że miłość jej płonie jak Mississippi w ogniu. O ja jej mam masowa na imię, a na nazwisko publiczność, bardzo pewna siebie, przypomina świnie. Winienem jej nie myśleć, tak wyszło. Cycki jej zwisły, ma prolapsję, inkontynencję, a my wszyscy za nią biegamy, chcąc być jej utrzymankami i więcej. Czemu trochę nie pomnę wcale, a trochę wciąż czuję afekt, skoro nieprzytomnie walę nad jej ciałem i łbem o szafę. Bo przecież rzekłem nieco przedtem, gdy mi ją w złości spróbował zepsuć. Słuchajcie beczko, ona nie słucha, nikt nie słucha tekstów. Ja to ci powiem, że taki mam zgryz, że po którymś igrzysku wrócę do domu, a w skrzynce list, ten jeden list pośród tych innych listów, tych wyrazów uznania, tych starań, tych życzeń, tych chwytów za serce, list o niepozornych rozmiarach w zalakowanej kopercie. Sama nadawcy nazwa nie wróży dobrych newsów. Światowy związek ludzi pióra, wydział do spraw lamusów. Ani mórz chowa się w sobie, brak mi tchu już i ciężko się podnieść, choć zaczynają łagodnie. Przejrzeliśmy cię ruchu, posłuchaliśmy tu sobie tych pożar się Boże pieśni. Chłopy tam nic nie ma, prócz bezdroży treści i grafomańskich błazenat. Jest za to moc fatalnych rymów i metafory, kiepskie szy pomysły niezłe, dwa z przybory zerżnięte, jeden z osieckiej. Że nadaj wstyd, nie pisz już więcej, podpisano ekipa. Takie mi śnią się korespondencje, ale wciąż dobrze sypiam, bo jakie widoki na taki są list, żeby tak nadszedł i żeby krwi mi zepsuł. Żadne fluch, na nikt nie słucha tekstów. Skoro można o udręce, satysfakcja oraz szczęście to są byty raczej nieme. Nie da się zapachu kwiatu zawrzeć w banalnej piosence. Uczuć dobrych fale wiele niosą, lecz wybacz nie fenę. Kochać ludzi trzeba spiesznie, bo tak szybko wszak odchodzą, a w gorączce tej prędkości nie mam do twórczości głowy. Słońce świeci tak cudownie, lecz nad ziemią niknie ozon. Nawet jeśli dostrzeżemy piękno, jest to stan przejściowy. Ślemy poselstwa za murkami na fladze i nie wróciło jeszcze żadne bezpiecznie. Mała królewno, może tyle ci stracę. Pewne pieśni warto śpiewać tylko w małym, pustym, własnym królestwie. Co z tego, że cna dzieweczko, będziesz tak jak ja szczodra. To niedobra inwestycja, nijak się nie zwróci potem. Ten kawałek siebie, co pożyczasz, to w efekcie oddasz. A policja nie pomoże żadna dostać go z powrotem.

kilka myśli mi pozostaw. Nie wysuwaj żadnych wniosków. Te kilka myśli mi pozostaw. Widzę, że przeżywasz w środku. Kiedy chcę wychodzić, to mnie prosi, żebym został. A kiedy zostaję, to mi mówi, żebym wyszedł. Ogólnie to sam siebie często nie rozumiem. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą mamy problem z wyższej ligi. Bo czasami to już problem jest po całej linii. A czasami jak jest dobrze, to już nie wiesz. Muszę uciekać wzrokiem, nie lubisz modelek. Bo patrzą tak ładnie, a w sumie nieprawda. Nie podchodź, nie mówmy, nie musisz, nie wracać. Jestem wciąż niepoważny, nic nie zmieniły te jazdy i lata. Ale chyba o to chodzi, bo widzisz, sam wciąż się uczę dorastać. Te kilka myśli mi pozostaw. Nie wysuwaj żadnych wniosków. Te kilka myśli mi pozostaw. Widzę, że przeżywasz w środku. Dobrze wiesz, że umiem słuchać. Na pewno bardziej niż dzielić. Szukam, ale nie wiem czego. Może ty znasz odpowiedzi. Te kilka myśli mi pozostaw. Nie wysuwaj żadnych wniosków. Te kilka myśli mi pozostaw. Widzę, że przeżywasz w środku. Te kilka myśli mi pozostaw. Nie wysuwaj żadnych wniosków. Te kilka myśli mi pozostaw. Widzę, że przeżywasz w środku. Dlatego zabierz mnie, przeżuj mnie, wypluj mnie. No co ukradnij mnie, przełam mnie, wyrzuć mnie. Ja się odnajdę gdzieś, pozwala mi, określę cel. Ale nie szukaj mnie, jak znajdę sens, to dam ci znać. King Kong, middle America packed in. Can't they see me in my black skin? Number one question they asking. Fuck every question you asking. If I don't get ran at my Catholics, it comes to conservative Baptists. Claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. Four in the morning and I'm zoning. They say I'm possessed. It's an omen. I keep it 300 like the Romans. 300 bitches. We're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted and you know it. And you know it. So follow me, y'all, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass. Four in the morning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans. 300 bitches, we're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Stop all that coon shit. Black. Early morning cartoon shit. Black. This is that goon shit. Fuck up your whole afternoon shit. I'm aware I'm a wolf. Soon as the moon hit, I'm aware I'm a king. Back out the tomb, bitch. Black. Back out the room, bitch. Black. Stop all that coon shit. Black. These niggas ain't doing shit. Black. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready for action, action. And I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, yeah, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your ass. God. To był Kanye West i nagranie Black Skinhead, które między innymi mogliście usłyszeć na ścieżce dźwiękowej do filmu Wilk z Wall Street, wybitnego filmu. Kanye West zapowiedział nowy album solowy na 1 czerwca, ponadto krążek z Kidem Cudim w 8 czerwca, więc nie daje o sobie zapomnieć ten gość i też sporo kontrowersji ostatnio dookoła niego. Wczoraj ukazał się utwór Kanye Westa z T.I.M., w którym Kanye West wyraża poparcie wobec Donalda Trumpa i też sporo takich rzeczy pisał ostatnio na Twitterze w kontekście prezydenta USA. Chodzi i pojawia się w różnych miejscach publicznych w czapce z charakterystycznym napisem Make America Great Again. No i oczywiście jest to nie w smak wielu, wielu przedstawicielom branży muzycznej w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób odwraca się od Kanye Westa. Nie do końca wiadomo, czy to jest efekt jego prawdziwych poglądów, czy po prostu taki rodzaj zwrócenia na siebie uwagi. W przypadku Kanye Westa nic nie jest pewne. W każdym razie media donoszą o tym, że wiele gwiazd przestało followować Kanye Westa na Twitterze. To jest taka właśnie forma konfliktów na miarę 2018 roku, od followowania na Twitterze. Między innymi rodzina jego żony Kardashians albo Pusha T, czyli raper, z którym związany jest Kanye, też miał go przestać śledzić na Twitterze. Co ciekawe, płyta Pusha T też lada moment ma się ukazać i na tejże płycie sporo producenckiej roboty wykonał właśnie Kanye West, więc ciekawe, jak to finalnie będzie wyglądać z relacją tych dwóch raperów. A Pusha T, oczywiście King Push, to jest wybitny raper i bardzo mnie cieszy jego powrót. I na zakończenie dzisiejszej audycji zostawiam was z dwoma nagraniami od Pusha T z płyty My Name Is My Name. Najpierw King Push, a potem z Kendrickiem Lamarem, laureatem Pulitzera, Nostalgia. Do usłyszenia za tydzień. This is my pain, this is my name, this is my power. If it's my rain, then it's my shower. This pole position, I made a lane, cause they blocked ours. Those boys, block bleeders, gold diggers, don't stop either. Motivation is misguided, if we hit the mark, then it's not needed. Carry on like a carry-on, on my side, bitch, I let tag along. Call me daddy from a complex, cause her mother's fucker wouldn't marry mom. No excuses, no regard, step on a brick like a promenade. 20,000 on calling cards, and I'm speaking Spanish like Don Omar. But I'm King Push. This King Push, I rap nigga about trap niggas on sing hooks. Fuck nigga with the sly talk, miss me with all the pot talk. When them lights on you and them letters there, you point us out just like an eye chart. But that's my fault, my details of the sidewalk. For 11 years we seen better years, we was selling birds over the time port. My first Grammy was my first brick. Red carpet, every bad bitch, more BMF than Billboard. I got a label deal under my mattress. Cause I'm King Push, still King Push. I rap nigga about trap niggas, I don't sing hooks. To my culture, exploit the struggle, insult ya. They name dropping about King copping, but never been a foot soldier. Let's have another look, just get a little closer. Rage Against the Machine, Black Zack De La Rocha, and a cranberry roaster. Inside track on a G-Rap poster. Best D-Boy, all I'm missing is a dash. Difference between me and Hova, but I'm King Push, still King Push. I rap nigga about trap niggas on sing hooks. Taylor, she is a selling Johnson & Johnson. I started out as a baby face monster. No wonder it's diaper rash on my conscience. My teething ring was numb by that nonsense. Gym star razor and a dinner plate. Arm and hammer and a mason jar, that's my dinner date. Then crack the window in the kitchen, let it ventilate. Cause I let it sizzle on the stove like a minute steak. Nigga, I was crack in the school zone. Two beepers on me, started jacket that was two-tone. Four lockers, four different bitches got they mule on. Black Ferris Bueller cutting school with his jewels on. Couldn't do wrong with a chest full of chains and an arm full of watches. What I sell for pain in the hood, I'm a doctor. Chivago, tried to fight the urge like Ivan Drago. If he dies, he dies. Like Doughboy the Trey, if he rides, he rides. Throwing punches in his room, if he cries, he cries. We don't drink away the pain. When a nigga die, we add a link to the chain. Inscribe a nigga name in your flesh. We playing on a higher game of chess. Once you delegate his bills, who gon' fuck his bitch the best? A million megapixels of the Pyrex. Started on the scale, did you tell my only Timex? Nigga, this is timeless. Simply cause it's honest. Pure as the fumes that be fucking with my sinus. Nigga, this is Simon. Właśnie minęła trzecia.